یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہیں ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہیں ہم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، میرے ہاتھوں میں کاسا گے امید کا، میرے ہاتھوں میں آقا، میرے ہاتھوں میں آقا، میرے ہاتھوں میں آقا، میرے ہاتھوں میں کاسا گے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم تو نبی محترم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، کس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، تیری یادوں سے معمور سینا رہے، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے معمور سینا رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمے نو، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمے نو، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے، اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کم، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا